warszawskiego autobusu może usłyszeć zarzut nieumyślnego spowodowania śmierci. Śledczy wyjaśniają, dlaczego polski autobus, którym podróżowało ponad 60 osób, najechał na tył innego autokaru jadącego autostradą A4. W konsekwencji tego zdarzenia polski autobus przebił barierki ochronne i przejechał na przeciwny pas ruchu, gdzie staranował polski mikrobus. Następnie autobus stoczył się ze skarpy. Większość pasażerów mikrobusu nie przeżyła wypadku. Ofiary śmiertelne i ranni są także wśród pasażerów autobusu. Około 40 osób odniosło ciężkie obrażenia. Niemieckie media podają, że kilka jest w stanie zagrażającym życiu. W serwisie Trójki teraz krajowa polityka. Prezes PiSu Jarosław Kaczyński podpisał polityczne porozumienie z liderami Solidarnej Polski Zbigniewem Ziobrą i Polski Razem Jarosławem Gowinem. Ustalono, że przedstawiciele tych partii będą startować w wyborach samorządowych i parlamentarnych pod szyldem Prawa i Sprawiedliwości. Mają także wystawić wspólnego kandydata na prezydenta w 2015 roku, ale jego nazwisko to na razie tajemnica. Tajemnicą do ostatniej chwili było także samo porozumienie. Ogłosił je dopiero podczas spotkania w Warszawie. Spotkanie pod hasłem Czas na zmiany. Jarosław Kaczyński. Chcę państwu przekazać bardzo dobrą wiadomość. Ta jedność staje się faktem. Chciałem zaprosić tutaj pana Zbigniewa Ziobrę i pana Jarosława Gowina. Jesteśmy razem. Jesteśmy razem. Za chwilę podpiszemy porozumienie. Razem zmienimy Polskę. Razem zwyciężymy! Szczegółów tego porozumienia politycy jednak ujawnić nie chcą. Jarosław Gowin, pytany, jakie będą proporcje miejsc na listach dla wszystkich trzech ugrupowań, odpowiedział, że uczciwe. Zbigniew Ziobro nie chciał zdradzić, czy będzie wspólnym kandydatem trzech ugrupowań na prezydenta w 2015 roku, a według Gazety Wyborczej w porozumieniu znajduje się aneks, zgodnie z którym Ziobro i Gowin mają zagwarantowane miejsca na listach w wyborach do Sejmu. Także Jacek Kurski ujawnił w TVP Info, że będzie startował do Sejmu z list Zjednoczonej Prawicy. Dodajmy, że impulsem do Zjednoczenia trzech partii stała się afera podsłuchowa, czyli ujawnienie taśm z nagranymi rozmowami polityków w PO. O północy kolejne informacje w Trójce. Zapraszamy. Wieczorem możliwe jeszcze burze na południu Polski, a w nocy opady na Pomorzu i tam będzie najchłodniej, ale w większości regionów ta noc będzie bardzo ciepła, do 20 stopni. Jutro przed południem na wschodnim Pomorzu przelotny deszcz, po południu na północy i w górach możliwe burze z gradem. Poza tym dużo słońca i znów upalnie, 28-33 stopni. W większości regionów chłodniej na północnym wschodzie i nad morzem od 23 do 28. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wieczorem dobrze wpaść na żubra. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. One, two, three, four. Mało obiektywnie. Love like a

Prince i Let's Go Crazy, album z 1984 roku, Purple Rain. Ale nagranie zostały zarejestrowane 15 sierpnia 1983 roku w klubie First Avenue, kiedy to Prince wykonał 6 premierowych piosenek, między innymi ten właśnie utwór Let's Go Crazy. Co ciekawe, Prince wszystkie swoje radosne pomysły na utwory zapisywał w purpurowym notatniku i tam też znalazły się zapisy o tym nagraniu. Zdjęcia do filmu Purple Rain rozpoczęły się w 1983 roku, zaledwie 2 profesjonalnych aktorów brało w nich udział. Natomiast album, który się ukazał w lipcu 1984, okazał się olbrzymim sukcesem. Porównywano wówczas Prince'a do Michaela Jacksona i mówiono o wielkiej rywalizacji pomiędzy tymi dwoma wokalistami i muzykami. W tamtych tylko czasach ponad 16 milionów osób kupiło płytę Purple Rain, a film zarobił blisko 70 milionów dolarów i do dziś jest jedną z najlepiej sprzedawanych płyt w historii muzyki. Tymczasem w Stanach Zjednoczonych rodziła się olbrzymia scena, która ma wpływ do dzisiaj na nasze życie muzyczne. I like the way they dribble up and down the court, just like I'm the king on the microphone. So adopt the J and Moses Malone. I like slam dunks and taking it to the hoop. My favorite play is the alley oop. I like the pick and roll, I like the give and go, 'cause it's basketball of Mr. Kirch's flow. Earl the Pearl and Will Bingo and Jerry West play basketball at its very best. Basketball has always been my thing. I like Magic Bird and Bernard King, and number 33, my man Kareem, is the center of my stalling team. Isaiah and Iceman too, just give him the ball and then you talk up too. Bentley and Wiggins are on the scene, and Ralph Sampson is really mean. Bill Russell didn't take no jump, and Dal Dawkins got a monster dunk. Tell me, were you in the joint the night Wolves scored 100 points, or when the Celtics won titles back to back and didn't give nobody no kind of slack, or when Dr. J shook the whole damn team with moves that came right out of a dream, or when Willis Reed stood so tall playing deep with desire? Yes, basketball. Basketball. Do dziś bardzo często ten utwór pojawia się w halach, gdzie rozgrywają swoje mecze koszykarze NBA Curtis Blow i Basketball. 1984 rok, Stany Zjednoczone. Tymczasem w Anglii kończyła się era punk rocka i trwała w najlepszej już era nowej fali. Oto przykład transformacji. Signals they send. Cause brother, you've only got two hands to lend. Maybe someone who makes you move. Some nights you loom up ahead when you're asleep. Some days things on your mind you should keep. But sometimes it's tougher to look than to leave. Ooh, you better watch out for the skin deep. The track that you climb and get to steep. Your emotions are frayed and your nerves are starting to creep. Just remember the days, as long as the time that you keep. Brother, you better watch out for the skin deep. Co ciekawe, to był jeden z największych przebojów zespołu The Stranglers. Po raz ostatni zachęcam Państwa do udziału w naszej zabawie, w której można wygrać 3 podwójne zaproszenia na tegoroczny OFF Festival. Pytanie jest bardzo proste. Kim dla współczesnej muzyki jest Peanut Butter Wolf? Pytanie trudne i nie spodziewałem się, że aż tyle przyjdzie odpowiedzi i do tego tak fajnych. Jednak dajmy sobie jeszcze z 20 minut na rozwiązanie tej naszej zabawy. Numer naszej bazy SMS-owej to 73533. Koszt SMS-a to 3,69 zł, a regulamin konkursu jest na stronie Trójki. Sponsorem karnetów w audycji jest mBank, mecenas of Festival Katowice 2014. A my pozostajemy w roku 1984. Utwór, który został ocenzurowany i niektóre stacje w ogóle go w tamtych czasie nie grały. W Polsce czas stanu wojennego, a w Anglii kolejna rewolucja muzyczna i obyczajowa. Relax i Frankie Goes to Hollywood. We'll be right back. Wydany w 1984 roku album grupy Depeche Mode Some Great Reward dotarł do 5. miejsca brytyjskiej listy przebojów i zaledwie do 51. amerykańskiej listy przebojów, co nie znaczy, że nie cieszy się do dziś wielkim powodzeniem. Jest jednym z takich kultowych albumów, zwłaszcza wśród fanów Depeche Mode. Jeszcze za mniej więcej 10 minut ogłosimy wyniki naszej zabawy, czyli powiemy, kto pojedzie na tegoroczny OFF Festival. Mamy 3 podwójne zaproszenia. Wystarczy tylko na numer SMS-owy 73533 wysłać odpowiedź na pytanie, kim dla współczesnej muzyki jest Peanut Butter Wolf. Jedna z najwspanialszych piosenek rockowych ostatnich 30 lat, z jednego z najlepszych albumów ostatnich 30 lat, czyli U2 The Unforgettable Fire. Kilka lat później doszło do współpracy zespołu U2 i artystki, która otwiera dekadę lat 90., czyli 94 rok, Mary J. Blige. me. So if you just give me a chance, I can still show you romance. I know that you're still savor for my flavor, babe. So stop playing hard to get. Let's make love like we first met. Mary J. Blige. To jej druga płyta, która ukazała się w 1994 roku. Album, który przyniósł jej olbrzymią popularność i właściwie sprawił, że zaczęła być nazywana królową hip-hop soul. My Life, Mary J. Blige. Rok 1994. Jeszcze ciekawostka. Ten utwór napisało dwóch ludzi, którzy mieli olbrzymi wpływ i mają właściwie na współczesną muzykę, czyli legendarny funkowy muzyk i producent Rick James wspólnie z Puffem Daddym, Sean Combs, tak się naprawdę nazywa, PDD, Puff Daddy, te pseudonimy zmieniał jak rękawiczki. In the life they're living, you can't have step. It starts with the young ones doing crowds for fun. And if you ain't down, you'll get played out, son. So let's get a car you know I fly with. Get a dent, pull a screwdriver, and be off quick with the dope ride, yeah, and a rowdy crew. We could bag us a Benz and an Audi too. Even a Jeep or van, goddamn, we're getting ours, yo. Take a trip up the strip and be like stars, so it doesn't matter if the cops be scoping. They can't do jack, that's why a young brother's open. To do anything, anywhere, any place. Buck wild in another court case. It's the code of the streets. They might say that we're a menace to society, but at the same time I say, why is it me? Am I the target for destruction? What about the system and total corruption? I can't work at no fast food joint. I got some talent, so don't you get my point. I'll organize some brothers and get crazy loot, selling D-R-U-G-S's and clocking dollars true. Cause the fact though, yo, that suits me fine. I gotta have it so I can leave behind the mad poverty, never having, always needed. If a sucker steps up, then I leave him bleeding. I gotta get mine, I can't take no shorts. And while I'm selling, here's a flash report. Organized crime, they get theirs on the down low. Here's the ticket, wanna bet on a horse show. You got to be a pro, do what you know. When you do, out of 10 I win. With the skills I be wielding, got the 10th one kneeling. Let me express my feelings. Cool has never been one to play a big shot. It's just the styles I got that keep my mic hot. And fuck turning my back to the street scene. It gives me energy, so I'ma keep fiends coming just to get what I'm selling. Maybe criminal or felon, dropping gems on your melon. So keep abreast to the gangsta conquest. Underground roughnecks, pounds of respect. I've never been afraid to let loose my speech. My brothers know I kick the code up the streets. Który stał się hymnem tamtego pokolenia z roku 94, Code of the Streets, zespół duet Gangstar z Nowego Jorka, ze znakomitego albumu Hard to Earn. No i proszę państwa, przyszedł ten moment, kiedy ogłaszamy finał naszej zabawy, czyli powiemy, kto wygrał u nas podwójne zaproszenia na OFF Festival, trzydniowe w dodatku, tegoroczny OFF Festival, który odbędzie się w Katowicach. Michał z Gubina za SMS-a następującej treści. Jako założyciel wytwórni Stone's Throw, Peanut Butter Wolf jest kimś w rodzaju przewodnika muzycznego szukającym nowych artystów, aby zaprezentować ich całemu światu. Poza tym wydał jeden z moich ulubionych albumów, czyli Paczki J. Dilly. Wszystko się zgadza, panie Michale, gratulujemy. Kolejne zaproszenie otrzymuje pan Bartek z Radomia za wypowiedź następującej treści. Będę mało obiektywny, ale nie wiem, kim jest dla świata, ale dla mnie Peanut Butter Wolf jest potencjalną przepustką do usłyszenia na żywo dziesiątków artystów, o których podobnie jak o nim nigdy nie słyszałem. Jest dla mnie pośrednikiem ze świata muzyki niezależnej, może właśnie taka jego rola. Gratuluję, bardzo mi się spodobała ta wypowiedź, pan Bartek z Radomia. I trzecią osobą, która otrzymuje podwójne zaproszenie na OFF Festival, jest pan Tadeusz z Częstochowy za SMS-a następującej treści. Jest genialnym kucharzem, czarodziejem, porządkującym wyjątkowe przysmaki z hip-hopu, funky i soulu w pysznym sosie winylowym. Wszystko się zgadza, wszystko prawda. Pan Michał z Gubina, pan Bartek z Radomia i pan Tadeusz z Częstochowy otrzymają od nas zaproszenia. Proszę się nie zdziwić, za chwilę Kuba do panów zadzwoni, żeby ustalić wszelkie szczegóły związane z odbiorem tychże zaproszeń. See, I come from Mississippi. I was young and running wild. Ended up in New York City, where I had my first child. I named the boy Nasir. All the boys call him Nas. I told him as a youngster, he'll be the greatest man alive. Let's go. I'm the Magnificent. Chuck Berry of this rap skit. Styles I mastered, many brothers snatched it up and tried to match it, but I'm still number one, everyday real. Speak what I want, I don't care what y'all feel, cause I'm my own master. My pop told me be your own boss, keep integrity at every cost, and his home was Natchez, Mississippi. Did it like Miles and Dizzy. Now we getting busy, bridging the gap from the blues to jazz to rap. The history of music on this track. Born in the game, discovered my father's music like Prince searching through boxes of Purple Rain. But my Minneapolis was the bridge, home of the super kids. Some are well known, some doing bids. I might have ended up on the wrong side of the tracks if Pops wouldn't have pulled me back and said, yo, yo. Yeah, I come from Mississippi. I was young and running wild. Ended up in New York City, New York, where I had my first child. That's me, y'all. I named the boy Nasir. Yeah. All the boys call him Nas. That's what's up. I told him as a youngster, he'll be the greatest man alive. Greatest man alive. Yeah, turn it up. The blues came from gospel from blues. Slaves are harmonizing them ahs and oohs. Old school, new school, no school rules. All these years I've been voicing my blues. I'm an artist from the start, hip-hop got in my heart. Graffiti on the wall, could've ended in Spoffit. Juvenile delinquent. But pops gave me the right type of tools to think with. Books to read, like X and stuff. Cause the schools that the kids had dyslexia. In art class I was a compulsive sketcher of. Teachers in my homeroom I drew pics to mess them up. Cause none of them would like my style. Read more books than the curriculum profile. Said, Mr. Jones, please come get your child. Cause he's writing mad poems and his verses are wild. I was born in Mississippi. I was young and running wild. Moved to New York City, where I had my first child. I named the boy Nasir. All the boys call him Nas. I told him as a youngster, he'll be the greatest man alive. Greatest man, the great, greatest Tell man him. Alive. Hey, my papa was not a rolling stone. He been around the world blowing his horn. Still he came home, then he got grown. Changed his name to Olu. Come on, tell him about all the places you've gone to. I've been to Saudi Arabia, Mozambique. Yeah, Madagascar, Paris, Greece. Uh-huh. But little Africa is where we live. Yeah. Better known as Queensbridge. Nas, you don't stop. Oludara in the house, you don't stop. Muddy Waters, Howlin' Wolf, you don't stop. From the blues to street hop, you don't stop. Tell them, Pop. Yeah, I come from Mississippi. Let them know. I was young and running wild. Running wild. Ended up in New York City, yeah. Where I had my first child. That's me. I named the boy Nasir. Yeah, Daddy. All the boys call him Nas. Love you, boy. I told him as a youngster, he'll be the greatest man alive. You the greatest, Pop. Greatest man alive. You the greatest, Pop. Great man alive. Wspominałem Państwu w pierwszej godzinie naszego dzisiejszego spotkania o wytwórni Chess Records z Chicago i poniekąd ta wytwórnia wróciła do nas w tym oto nagraniu, dlatego że zostało w nim wykorzystane fragmenty z utworu Muddy'ego Watersa Manish Boy, jednej z największych gwiazd Chess Records, ale autorem tego utworu jest znakomity raper z Nowego Jorku Nas, natomiast ten drugi głos starszego pana należał do jego ojca, który nazywa się Oludara. Somebody said that the OG flow, it can fuck with your head, and the police know that the green, black, and red too strong to control. They study what I said, dig it. My name is Reed, and when I'm on a mic, I'm known to spit something that these MCs hate. I couldn't care less what you feel, what you say, cause I gotta put it to you in my own special way. I'm a monster, you know I'm certified sick. I came from the corner where nobody got shit. Took the cars I was dealt, turned it into hot spit. Now I'm not only a passenger, I'm in the cockpit. Been a long time coming, I was caught in a scramble of cats, trying to do the same thing that they man do. Eagles born to fly, rivers made to ramble. A dangerous mind, I'm a prime example. I don't care, as long as the bass line's pumping, the drum line banging away. Make one move and I blow you away. One false move and I blow you away. I don't care, as long as the bass line's pumping, the drum line banging away. Make one move and I blow you away. One false move and I blow you away. Super fans wanna run up on me, sparking a brown up. You need to fall back, could be knocks around us. You in a hot area for marching powder. If you holding chowder, just walk without it. Them real crook brothers don't talk about it. They never make a move till they thaw shit out, kid. I knew a lot of men who did bits for mayhem. They made a lot of money, they money never made them. The game of survival is filled with rivals. Knives and 4-5 slugs flying in spirals. The wicked is diseased and it ain't all viral. Could be greed and gluttony bubbling inside you, dog. Follow your pride, the river will guide you. Yo, follow them guys, them niggas will rob you. And have you up with something that don't really involve you. But you don't give a fuck, you wanna pump the volume, I know. I don't care, as long as the bass line's pumping, the drum line banging away. Make one move and I blow you away. One false move and I blow you away. I don't care, as long as the bass line's pumping, the drum jumping the game, looking sweeter than the baseline bumping. Don't come around these parts and waste time fronting. Them trick ass marks that get the A5 dumping. It ain't really about nothing. Philly just love cutting. They shut shit down before the law starts shutting. Get your route right, cousin. Be out night club and relax. I wanna get lights out the night, brother. Perhaps it's the percussion that keeps shit kinetic. For some it ain't, it's been more sweet. The street credit, some cats that play dirty didn't live to regret it. But move to the music, you can live through the record. I'm a Philly boss player, a dope rhyme sayer. It's black ink back, getting cake by the layer, by the stack. Coming at us, get your weight right there. Yeah. If not, you making a mistake right there, for real. I don't care, as long as the bass line's pumping, the drum line banging away. Make one move and I'll blow you away. One false move and I'll blow you away. I don't care, as long as the bass line's pumping, the drum line banging away. Make one move and I'll blow you away. One false move and I'll blow you away. I don't care, as long as the bass line's pumping, the drum line banging away. Make one move and I'll blow you away. One false move and I'll blow you away. I don't care, as long as the bass line's pumping, the drum line banging away. Make one move and I'll blow you away. One false move and I'll blow you away. The Roots, I Don't Care, jeden z najważniejszych utworów w dyskografii tego zespołu. Za uwagę dziękuję Hirek Wrona, który dziś zastępował Mariusza Owczarka w audycji Mało Obiektywnie. Za szybą jest już Michał Margański, na którego audycję bardzo serdecznie zapraszam po północy. Za uwagę dziękuję również Zofia Kruszewska i Kuba Jarosz. Do usłyszenia. Really, all that magic, the times I didn't use a prophylactic. whole life have to change? Will my whole life remain the same? Sometimes it makes me wanna shout. All these things too hard to think about. A day to laugh, a day to cry, a day to live and a day to die. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Zaczyna się niedziela, 20 lipca, wybiła północ. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Coraz więcej bomb spada na domy Palestyńczyków w Strefie Gazy. Izrael już od 12 dni prowadzi operację Obronny Brzeg. Amerykański sekretarz stanu mówi szefowi rosyjskiej dyplomacji, że jest zaniepokojony utrudnianiem ekspertom dostępu do miejsca katastrofy malezyjskiego samolotu. Władze PSL-u na nadzwyczajnym posiedzeniu będą rozmawiać m.in. o aferze taśmowej. Bez porozumienia zakończyły się kolejne rozmowy o rozejmie na Bliskim Wschodzie. O porażce negocjacji po rozmowie z premierem Izraela poinformował francuski minister spraw zagranicznych. Tymczasem w szybkim tempie rośnie liczba ofiar wojny Izraela z Hamasem. I dla Palestyńczyków, i dla Izraelczyków sobota to był najkrwawszy dzień od początku izraelskiej operacji w Strefie Gazy. Zginęło 62 Palestyńczyków, w większości cywilów. Po stronie izraelskiej zginęły 3 osoby, 2 żołnierzy i Beduin, którego zabiła wystrzelona z Gazy rakieta. W sumie szacuje się, że od początku operacji Obronny Brzeg zginęło ponad 330 Palestyńczyków i 5 Izraelczyków. Te statystyki są alarmujące, bo wszystko wskazuje na to, że liczba ofiar po stronie palestyńskiej już wkrótce będzie dwukrotnie większa niż w czasie wojny w 2012 roku. Palestyńczycy ze Strefy Gazy masowo uciekają ze swoich domów w obawie przed izraelskimi bombami. Izrael tłumaczy, że chce zniszczyć składy broni i podziemne tunele Hamasu, ale w nalotach ginie wielu niewinnych ludzi, w tym dzieci. W Strefie Gazy jest specjalny wysłannik Polskiego Radia Wojciech Cegielski. Palestyńczycy, którzy mieszkają na bombardowanych terenach, w popłochu uciekają ze swoich domów. Najczęściej szukają schronienia w szkołach prowadzonych w mieście Gaza przez ONZ. Narody Zjednoczone szacują, że schronienie w placówkach znalazło już 60 tysięcy osób. Do szkoły Nowa Gaza uciekł m.in. 84-letni Abid. Teraz mieszka z całą rodziną w szkolnej klasie. Wczoraj rodzina zawiozła mnie na chwilę do mojego domu, ale dom został zbombardowany. Płakałem, gdy to zobaczyłem. Mieszkałem tam od 46 lat. Teraz pomóc może mi już tylko Bóg. ONZ alarmuje, że w szkołach zaczyna już brakować miejsc. W szkole Nowa Gaza mieszka teraz ponad 1200 osób, a nowi uchodźcy są odsyłani z kwitkiem. Kiedy przychodzą, mówię im, że muszą poszukać schronienia gdzie indziej. Cały czas dzwonię też do ONZ w tej sprawie. Mówi mi dyrektor szkoły Mahmud. Z kolei ONZ alarmuje, że kończą się pieniądze na uchodźców. W magazynach brakuje też już materacy i koców. Wojciech Cegielski, Polskie Radio, Strefa Gazy. Według przedstawicieli Organizacji Narodów Zjednoczonych w Gazie, izraelskie naloty zniszczyły już prawie 1800 budynków mieszkalnych. Międzynarodowi śledczy muszą mieć pełny dostęp do miejsca katastrofy malezyjskiego Boeinga. Amerykański sekretarz stanu John Kerry podkreślił to w rozmowie telefonicznej z szefem rosyjskiej dyplomacji Siergiejem Ławrowem. Kerry mówił, że Stany Zjednoczone są bardzo zaniepokojone doniesieniami o tym, że ciała ofiar są przez prorosyjskich separatystów wywożone z miejsca wypadku. A wcześniej Rosja zgodziła się na międzynarodowe śledztwo w sprawie katastrofy lotniczej na wschodzie Ukrainy,